الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الخلفاء باب دے پا بیان داو کی چراغ لیدی پا بارد خلفاؤ کی وبه قال حدثنا ابو قريب قال اخبرنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعدي وي بزمان پس اثنا عشر اميرا دول سميران دا دول سمیران برازی او دا سا ضروری نده چه دا با متواتر وی دیکی خلفای راشدین سلور وارا پی در پیرالد او دا علماء اتفاق ده چه دیکی عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ مو او دا سا دا دول اس با پورا کی گی دا دولس با پورا کی گی او بدوی بد دین کار را برابری قال سمم تکلم بشین بیار اللہ حبیب تکلم کڑے اپیوشی لم افهمو چیز پاوی پوشنو فسالت اللہی یلینی ما تپوسو کدا کسن چی ما تنیز دیو ما لاغ کسن تپوسو کچی ما تنیز دیو اپگنو روایاتو کراغلی فسالتو ابی ما روالدن تپوسو کو فقالا ہوئی قالا اللہ حبیبوی کلهم من قریش دا طول بد قریشو نئی دا ټول مدول سوار بد قریش نه ای دا الله د حبیب د وحی په ذریعہ دراتون کی حالات او د غیب او د خبرو د وحی په ذریعہ خبردارې ورکړې دیت انباء الغیب وې دیت انباء الغیب وې او دغه شان علماء او د لسمیری شپدی ترتیب راغلی ور ابو بکر عمر عثمان بیا علی رضی الله عنهما بیا دخل کو اجتماع راغلی او په معاویه رضی الله عنه په وخت د صلح د حسن رضی الله عنه کې دو پدی ترتیب بانی دا عمر آراغلی وقد روی من غیر وجه ننجا آبر ابن سمرا رضی اللہ عنہ وبهی قال حدثنا ابو قریب قال احبرنا عمر بن عبید عنبی نبی بکر ابن ابی موسیٰ عن جابر ابن سمرا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا الحدیث على حدیث غریب یستغرب ناشنا گن لکی دا حدیث دا ابی بکر ابن ابی موسیٰ عنا عن جابر ابن سمرا اب دی باب کی دی ابن مسعود و دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نم روایات راغلی دا ہوئی نم پدی کی روایات راغلی نو پدی ترتیب دا اللہ حبیب خبر ورکڑے د دولس و خلفاؤ و بیهی قال حدثنا بندار قال احبرنا ابو داود قال احبرنا حمید ابن مہران عن سعد ابن غوث عن زیاد ابن قسیم العدوی قال کنتم ابی بکرتا زوندا ابي بکر رضی الله عنه سره تحت منبر ابن عامر لاند د منبر د ابن عامر نه او هو يخطب د ابن عامر خطبه وي ابن عامر خطبه وي وعليه ثياب رقاق فدباني نري جامي نابو فخال ابو بلال ابو برده ابن ابو موسیٰ الاشعری اغوی انظر الى امیرنا اگر زمودی امیر تایل بس ثیاب الفساق دو خود فاسقان جامی چونی وی کلیشی جدا جامی در ریخم نوی یادا تی نرم جامی وی ندا دا عیش پرستو غنت جامیوی فقال ابو بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ ورطه اسکت چشا امیرو دغبان ردمکا آسمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماوی دریدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچی فرمائے منہان سلطان اللہ فی الارض احانہ اللہ چاچی بیزتیو کد بادشاہ دا اللہ پزمکا کی نوحانہ اللہ اللہ بدے بیزت کی اے بیزتیو کد آغا چاچی اللہ ورکے عزت ورکڑے ود بادشاہی مرتبے ورکڑے نو دیو پدی طریقے بانے سے شی بیزت بشی ہاغا حدیث حسن غریب دیو جنو علماء کرامو ذکر کړي چې د خلیفہ مخه تل شکرو زینا او کدا چې یو کار د شریعت نه خلاف وي نو په طریقه طریقه او په نرمۍ نرمۍ دا د سمجاو لوکار دی کوي باب ماجا فل خلافتی باب دې په بیان دا چې شراغ دې په بارد خلافت کې و به قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا سريج بن نعمان قال اخبرنا حشر بن نباتتا عن سعيد بن جمحان قال حدثني سفينه رضي الله عنه دا مولا و دا چه غلام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کنیا و ابو عبد الرحمن او نمی سو کوئی مہرانو او دے دا سیو جی پیو سفر کی خلق ستڑی شیو نسو کی بستڑکی دو ندر سامان پور تکول دا اللہ حبیب و جانتا سفینہ سفینہ کشتیتا ہوئے دیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الخلافت فی امتی سلاسون سنا خلافت بزماع امت کی دیرش کالی داب دیرش کالی او ابو داود کی دا حدیث دا سا خلافت النبوت ثلاثون سنا او خلافت چی دا نبوت پتھری کوئی دا بدیر شکالوی ادار خلفائی راشدین و غم دوا دا ابو بکر رضی اللہ عنہ شمیر دو کالا و دری میاشتی او لس رضی خلافت و سورا دو کالا دری میاشتی لس رضی او دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خلافت مدو لس کالا و شپگ میاشتی و ترزی لس نتجیلی کی نتالا برا سیا ہاں بسیدی اس کن تا پوش کم نبیہ بشارہ نبول دا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلافت دو کالا دری میاشتی و لس رزی دا بیساب کوئی بیادا نتا پوش کم او دو عمر رضی اللہ عنہ خلافت لس کال اشفق میں آشتی اتو رضی او د عثمان رضی الله عنه خلافت یولس کالا یولس میاشت او نه ورځې یولس کالا یولس میاشت او نه ورځې او خلافت د علی رضی الله عنه سلور کالا نه میاشت ورځې بعد پدې کې ګوره دا ذکر دې ځکا سره ختم کړي نو د عثمان رضی الله عنه کا سر له نکړې وې دولس کال ها نو دا چې راځه مکه صورتي جوړ ها ها اے دولس کالا سورشو دیش برابری کی کنن تاکا سرم سر شدن لرکی نو دیش کال برابری دا پتری کی دا قرآن و سنت دوی حکومت و بادشاہی و وی خلافت پدما پا امت کی دیش کال دے دیش کال بوی ثم ملک بعد ذلك دین پس بیا بادشاہی خلافت بنی دین پس بیا سی بادشاہی بوی ته خلافت دور چی تیر شی نو بیا ور بادشاہی دور وی بیا بادشاہی شروع شی نو بادشاہانو کی اول بادشاہ معاویہ رضی اللہ عنہ ثم ملکن بعد رضالی ثم قال لی سفینتو سفینہ رضی اللہ عنہ ہم سے کلے کہ خلافت آبی بکر زان سر یاد سات حساب دا خلافت دا بی بکر ثم قال وخلافت عمراء رضی اللہ عنہما خلافت عثمان ثم قال امسک نام کروسات خلافت علی رضی اللہ عنہ فوجدناها ثلاثین سنتا منگ دا دیش کالو مندو قال سعید فقلت لو ان بنی امی آئذمون ان الخلافت فیهم وی بنی امی خوئی چی خلافت پجوی کنے دار بنی امیہ بادشاہان وی چدا پدوی کنے قالا کذب بن الزرقا وی دروغ ویلی دی زامن دی زرقا وی زرقا یو خزوا دمین دو دبنی امیہ ونا اغیت منصوبو کو او زرقا شنستر گی تھوئی وی دروغ وی زامن داغشی مسترگی بل هم ملوکم من شر الملوک دی بادشاہان دی دبتر بادشاہان دا بادشاہ او دا ور صحابو دا دورغائی لا جندیو چدا سے خلق رانی اس بور تسوئے بل هم ملوکم من شر الملوک وفی الباب او قد باب کی حدیث دے دو عمر او دا علی رضی اللہ تعالی عنہمانا قالا لم یعہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلافت شیئا وصیت نوکڑ نبی علیہ السلام دا خلافت بارک اس شے ادا حدیث حسن قد رواہ غیر واحد ان سید ابن جمحان ولا نعرف الا من حدیثی پدی کی س وصیت نکړه وصیت نو کړه و به قال حدثنا يحيى بن موسى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابي قال قيل لعمر بن الخطاب ویلشی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تا لو استخلفتا کاش تا ځان نه پس خلیفانی ولې دا به خبره قال ان استخلف ان استخلف فقد استخلف ابو بکر کذ ځان نرستو خلیفہ جوړو نو ابو بکر رضی اللہ عنہ جوړ کړو وان لم استخلف او ځان نرستو می جوړ نو کو لم يستخلف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا اللہ حبیب زان نرستو سوک جوڑ کرینو نمال پارا پدوارو کی دلیل لے مال پدوارو کی دلیل لے اے دا علماء مسلمانانو اجمارا چکرے ہو خلیفتا دا مرگ حالات حاضر شی ندل جائز دے چرے زان نرستو سو خلیفہ جوڑ کی ادام جائز دی چپریگی زی نو کدا خبره پری خوونه جوړه د دې دال الله حبیب پسې اقتدا او کا او کو جوړي کو نو د ابو بکر رضی الله عنه پسې اقتدا او کا ددا په مسلمانانو واجب دي چې خلیفہ جوړ کی خلیفہ جوړ کی خدای دې جوړو لوسه طریقه را مسلمانان په مشوري آیا خلیفہ ځان نرستو جوړ کی ځان نرستو جوړ کی وفل حدیث قصه طویله اپ دې حدیث کې وګد کی سره چې امام مسلم رحم الله اپ اولد کتاب الامارات کې ذکر کړی راه دا حدیث صحیح وقد روي من غير وجن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما باب ما جان الخلفاء من قريش الى ان تقوم الساعة باب دې په بیان دا روایت کې چراغلي چې خلفاء بد قريش نه تر دې چې قیامت قائم شي په وی قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال اخبرنا خالد بن الحارث قال اخبرنا شعبة عن حبيب بن الزبير قال سمعت عبد الله بن ابي الهذيل يقول كان ناس من ربيعة وس خلق در ربيعنا پنیز دامر ابن العاص رضی اللہ عنہ فقال رجل نیو سری من بکر ابن وائل لتنتهین قریش وی خامخا منی دیش قریش اید نافرمانو دبی دینونا اول اجعلن اللہ آدھنم رفی جمہور من العرب غیرهم یاو بگر دی اللہ دا کارنا مارت و غندو کی دارب و ندوین بغیر نحض تمر بن العاص رضی اللہ عنہ کذبت درود و سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اماری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نچے فرمائے قریش غلات الناس قریش دا مشران د خلق وی فل خیر و شر اے فل جاہلیت و الاسلام الی یوم القیامه د قیامت دور ز پوری د قیامت دور ز پوری بدای شوی دایو مشرانی راغلی دی وی خلق تعبیری د قریش په خیر او په شر کې یعنی خیر نہ مراد اسلام نے اور شر نہ مراد جاہلیت کیم دے مشرانو جاہلیت کیم دے مشرانو وفی الباب ابن عمر و ابن مسعود و جابر رضی اللہ تعالی عنہم ابادی کی چراغلی چرا حبشی غلام در باندې مشر شي او دلته قریش وای نو امام اعظم داود قریش نه او کاغد چان سامی رو مشر جوړي عبد حبشی سے امارت دی او کني ور کوي نو بیا بدا ثابتاری واجب وي لیک دالی چې ګنی او حبشی غلام به امام اعظم او خلیفہ اکبر جوړ شي خلیفہ اکبر بغنی جوڑی یغا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن عمر بن الحكم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار لا بنشي شيوردي حتى يملك رجل من الموالي تردی چی مالک حتایم لیکا مالک بشیو شرید موالیونا یقال لہو جہجاہ اغتب جہجاوئی اے داو غالب شیدے بباد شاشین پشوراد اہل الحل والعقد هذا حدیث حسن غریب امام مسلم دا فی اشراط الساعه ذکر کړي د قیامت علامات کی ذکر کړي مالک بشی او سړی د موالی نه وای دا ذات شود غلامان نه وای دیو پذور شی موالی جمع د مولا او مالک ہوتے وای دیو په خلکو حاکم جوړ شي په زور نه په شورا او مشورې باب ما جا فی الامت المضلین راغلی دی په بار د ائمه مضلین کې چې هغه وخلق گمراهی بدعات او فسق فجور بی دینی او ریانی او بی پردگیری ترابلی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عماد بن زيد بن ايوب عن ابي قلابة عن اسماء عن ابي اسماء صوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اخاف على امتي زياري غم فخل امت الائمه المضلين دما ما مشران بادشاهان غمرا كون كنا چای وخلق بدات و بیدی نئی ترابلی دب ڈنڈی او دب آشاہی پزور قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی امیشہ بی وڑل زماد امتنا للحق فحق بکلک ولاڑی ظاہرین غالب بی دیبد حجت پیتبار فباطل غالبی لا يذرهم من خذلهم ضرر بنور کئی دویتا کسوک دا دی مدد پریدی او دا مسئلہ بوی حتی آیاتی امر اللہ تردی چی دا اللہ حکم براشی او یو حوا براوالو زی او دا هر مومن سری و مومن زنانا روح بقبض کی هذا حدیث صحیح